mio, oh mio, oh mio. Sunnuntai on koittanut ja sehän tarkoittaa, että puhujain kulman parissa ollaan taas. Ainakin me olemme vielä sunnuntain puolessa, kuuntelijat on varmaan enemmän tuolla alkuviikon puolella, mutta kuitenkin me ja live-ihmiset käyvät tällä hetkellä sunnuntai-kierroksilla. Ja sehän tarkoittaa, että paikalla on Pörni. No niin, ei muuta kuin nastaa iltaa. Taas on yksi viikko hurahtanut niin, että ei voisi uskoa. Taasko se on sunnuntai? On se. Pörnin paikallaolo voi päätellä siinä, että aina kun me ollaan livellä, niin Pörni on paikalla, koska en minä mitään live-settauksia tänään rupea vääntämään. Itse asiassa tämä kerran on tehty niin, että olitte livenä, mutta minä en ollutkaan mukana. Niin, mutta sä olit silti setannut sen. No niin, no sekin on totta ja olin niin sanotusti chat-isäntänä. Niin. Ja paikalla on myöskin Erkka. Hyvää päivää. Joten meillä on niin perustyylsä paneeli kuin voi olla vaan. Mitä teki? Eikö teillä ole elämää? Eikö mun mielestä Minun piti venyttää oikein, että mä ennätän tänne. Mä ennättänyt edes millään lailla valmistautua tähän. No jälleen. Just niin, että tämähän on nyt hyvin, että nyt on Erkka ja meikäläinen sama aika. Mä olen yleensä vuorotellut tässä. Keltämättä te olette vuorotellut tässä kyllä viime aikana aika. Meidän syvästi. Egot on niin isoja, että ne ei mahdu yhtä aikaa samalle kanavalle Henrikin kanssa. Se on liian pieni kulma. Pitää kasvattaa kulmaa. Mutta tänä viikolla on itse asiassa ollut varsin hiljainen uutisviikko ainakin mun mielestä. Ehkä, tai sitten mulla on vaan mennyt kaikki ohi. Tässä mä en ole pistänyt sitä tänne listalle, mutta rupesitte puhumaan siitä kansalaismediayhdistyksen perustamisyrityskokouksesta. Mä en seurannut asiaa, mä teen siitä juttua kansalaismediakatsaukseen nyt alkuviikosta, niin mä olen laiska ihminen. Mä en seurannut tapahtumia, itse asiassa mä en voinutkaan, koska mä olin reissussa, mutta en varmaan ole silti. Mä olen näitä toimittajia, jotka ei ota selvää asioista, vaan kysyy sellaisilta ihmisiltä, jotka tietää paremmin. Nyt, minä etänä seurasin sitä, mutta Adobe Connect Pro, jolla Mikkelistä tuutettiin tavaraa verkkoon, niin oli sen verran huonoon kaistan päässä, että siitä ei oikein sanonut mitään selvää. Mä luulin, että se oli Helsingissä. Se oli Mikkelissä. Sehän ei ollut mikään perustuskokous, sillä lähinnä keskusteltiin näistä aiheista. Ja mä olin hyvin hämmentynyt niistä. Mä en oikein vielä ole hajulla, että mistä nyt oikein ihmiset puhuu. Kai mä olin vaan tylsän stereotyyppinen ihminen, kun ei määritelty kaupunkia, vaan joku paikka, niin mä oletin, että no totta kai se on Helsingissä. Sitten ihan hyvä, että mä en lähtenyt rymyämään sinne, koska en todellakaan olisi halunnut lähteä Mikkeliin. Mutta niin, mitä Erkka seurasi tapahtumia? Mihin siellä päädyttiin? Tuleeko kansalaismediayhdistys? Se ilmeisesti oli semmoinen, että siellä tämmöinen wiki perustetaan jonnekin. Mä olen vielä vähän epäselvä, että minne. Ja sitten siellä pohjustetaan, että mistä olisi kysymys. Ja sitten jos se alkaa, se pohjatyö alkaa kantaa hedelmää, niin sitten voisi olla jopa perustavan kokouksen paikka. Mutta siis tämä on vähän hassu, että sillä jotenkin puhuttiin niin kuin sekaisin sosiaalisesta mediasta, kansalaismediasta, wikidemokratiasta, tai tämmöistä, niin kuin, miten sitä sanoisi, webdemokratiasta ja niin kuin jopa avoimista standardeista, hirveän monesta asiasta, jotka niin kuin ei oikeasti liity toisiinsa, vaikka ne niin kuin käytännössä liittyy, mutta tämmöisellä ehkä aatteellisella tasolla ei. Jos otetaan se, että joku haluaisi ajaa jollakin yhdistyksellä avoimia standardeja ja toinen haluaa ajaa niin kuin tämmöistä sosiaalista webbiä, näin, niin kyllähän niin kuin sosiaalinen web ja avoimet standardit voisi elää yhdessä, mutta eihän se nyt käytännössä mene. Niin kaikki nämä isot palvelut, mitä niin kuin tämmöiset tavalliset ihmiset oikeasti käyttää, niin eihän niitä kiinnosta, onko ne avoimia standardeja vai ei. Niinpä, ja tätäkin ohjelmaa äänitetään Mac OS 10-käyttöjärjestelmällä, joka ei tietääkseni ole avointa koodia. Niin, ja jos ajatellaan ihan, vaikka jos Facebook on tällä hetkellä, ajatellaan sitä tämmöisenä tärkeänä alustana näin, niin sehän on hyvinkin kaukana avoimesta, vaikka sinne voikin kehittää, mutta siellä se avoimuus tarkoittaa sitä, että se alusta voisi toimia yhteen muiden vastaavien kanssa, mutta mitä se ei tee. Mutta tämmöinen kuin sometu.ning.com, sometu.ning.com, niin tänne on kasailtu ainakin jotain sieltä Mikkelistä. Onko se meidän päivän paskalinkki, paska? En mä sanoisi. Mä sillä, että seurataan asiaa, seurataan. Siis mä en tiedä, onko se vaan, meneekö se taas mun normaalin ärtyisyyteni piikkiin, mutta jotenkin mä oon kauhean skeptinen, että tarvitaanko nyt oikeasti muka tollaista, ja ei sitä kuitenkaan oikeasti mitään tule. Siitä ollaan 2 viikkoa ollaan innoissa, ja sitten siellä on 2 henkilöä, jotka joutuu tekemään kaikki työt. No sehän oikeastaan on niinku perinteinen yhdistyksen määritelmä näitä. Siis Suomi jää aika pienen osan aktiiveja. Suomihan on yhdistysten luvattu maa. Täällä taitaa olla enemmän yhdistyksiä kuin missään maailmassa näin väkilukuun suhteutettuna. Näin se taitaa olla, joo. Mutta tuosta noin, niin ei kannata vielä sanoa mitään, kun ei siellä oikein ole mitään selkeästi esitetty, että niin kuin mikä sen yhdistyksen niin kuin tämä varsinainen aate olisi ja mitä se puutetta se paikkaa ja mitä se tekisi. Että en mä tiedä, vähän kuulosti, että sillä, siitä tuli semmoinen niin kuin suuri osa yhdistyksistä muutenkin on, että se yhdistys on sitä varten, että se legitimoi ne yhdistyksen puhemiehet puhumaan omia ajatuksia jonkun kuvittelisen isomman porukan nimissä, että pääsevät sitten pönöttämään ja kartuttamaan CV:tä, että ei mikään huono juttu sinällään. Eli jos minulta kysytään, niin se on paskalinkki, paska. Ehkä mun ei pitäisi sanoa sitä, kun mä haastattelen sitä tyyppiä tiistaina, mutta luultavasti se ei kuuntele tätä ohjelmaa, joten mä olen turvassa. Älä sano. Mutta tämähän, Pörnihän joskus aikaisemmin podcasteille tämmöistä yhdistystä haikaili. Joo, no siitä kai se idea sitten lähti. Mä en tiedä, onko tämä ilmeisesti tämä Mikkelin keikka, että on vähän eri tyyppi. On varmaan, mutta jossain sitä on niinku vedottu tähän keskusteluun, mitä Jaikussa silloin heitettiin tosiaan. Siitä, mitä mä ajattelin, niin siitähän tämä nyt on tietysti täysin eri asia. Että luultavasti onkin kyseessä täysin eri asia, koska lähin kyllä podcastien asemaa tässä vaan niinku. Jos puhutaan kansalaismediasta ja sosiaalista mediasta ja sosiaalista webistä tämmöisenä vähän häilyvämpänä tämmöisenä enemmän teknologiavapaana aatteena, kun taas sitten podcasting taitaa mennä vielä vähän teknologia sitoutuneemmin. Tarvitsisiko suomalaiset podcastia tämmöisen jonkun kiintopisteen itselle, että ne voisi sitten käydä promoamassa? Arvaa, mitä mä aion sanoa tuohon. Kyllä mä sulta kysytty. Eikö kysytty? No keneltä ei, sä sitten kysyit? Mä kysyn Pörniltä. Aha, okei. Okay. Huolehdi sinä vaan nyt sitä äänentasosta Henriksillä. Pidä huolta, että rek-nappula on pohjassa. Ai mitä? Kohta leikkaa minut pois kaistelta. Ai mitä? Rek? Mikä se on? Häh? Oliko sä tässä? Joo, ei. No en mä tosiaan tiedä siis, että pitääkö se nyt olla siis yhdistys, niin kuin rekisteröity yhdistys tai muuta, ja ehkä silloinkin oli tämmöinen niin kuin heitto, että jos joku siitä keksi jonkun hyvän idean, niin napsikoo. Tietysti mä itse sitä katsoin just tällä kannalta, että no en mä tiedä, siis jollain tavalla se olisi niin kuin podcasteja niin kuin ideologia enemmän tuotu esiin, en mä tiedä onko se yhdistys se oikea tapa. Saadaanko sillä nyt yhtään sen enempää aikaiseksi kuin sillä, että tavataan kerran vuodessa Tampereella, mutta ehkä mä ajattelin tätä tämmöistä, niin kun voidaan kerätä rahaa ja osallistua johonkin ja teetättää jotain. Ja siis jotain raha siis korruptoi sielun. edelleenkin, koska se on mitään jopa odotellessa tässä. Mut siinä mielessä tarkoitin siis yhdistys... tämmöisiä niin fanituotteita tuodaan podcastiin. Tämä on iloinen asia. Ja meillä on nytkin kuuntelijoita suorassa lähetyksessäkin. Ja veikkaan, että silläkin joukossa on ainakin osa semmoisia, jotka ei ole... Jotka odottaa... Ennen ensi vuotta ollut edes kuullut koskaan podcastaamisesta. Että... Kovasti hiljaisia ne on nytkin. Ne on jännittyneet. Sille, jos ajattelee, niin kuin, että mikä hyötyyhdistyksestä voisi olla, että jos... Niin kuin... ylipäätään podcastin asiaa haluaa promota, niin se on helpompi, että se on jotenkin uskottavampaa, että menee puhumaan jonnekin jollekin toiselle instituutiolle tai johonkin tilaisuuteen. Pörni Podcast ry:n superemiiri, kun sinne, että sinne vaan menisi niin kuin, että Pörni. TK sanoo chatissa, että ei tässä nyt kerkeä chattiin, kun pitää tehdä töitä. Sunnuntai. Kuka tekee sunnuntaina työtä ja mitä työtä tehdään sunnuntaina? Muuta kuin podcast tehdään työtä. Ja tästä ei saisi palkkaa. Ei edes teepaita. Eikä edes pyhittää puhujan kulman. Eikä edes palautetta. Paitsi palautetta muuten saatiin. Onko Pörni ajan tasalla? Itse asiassa en ole, jos kerran palautetta on tullut. No mä sitten otan Pörnin palautevastuun tällä kertaa. Meidän palautekanava on ollut kyllä surullisen hiljainen. Itse asiassa... Tuon takia mä yleensä yritän hillitä kaikkia tällaisia vuorovaikutteisten tai julkisten vuorovaikutteisten systeemien perustamista, koska siinä kaikki näkee, kuinka säälittäviä me oikeasti ollaan siinä, että me ei koskaan saada mitään palautetta eikä kukaan kerro koskaan mitään näin. Ei, mutta mun mielestä esimerkiksi tämä live on, tämä on ollut aivan loistava tiimisenä. Se on kieltämättä ollut totta, että livenä on tota noin... on tullut enemmän, mutta koska siis... Täytyy myöntää, että siitä minäkin olin skeptinen, että kuka tämän livenä haluaa kuunnella. Saatika nauhoituksen, mutta kuka tämän livenä ainakaan haluaa kuunnella. Jos nyt totta puhutaan, niin nyt, siis minä olen kirjautunut nyt 5 eri koneella tuonne liveen, että näyttäisi, että silloin olisi väkeä. Aha, okei, okay, no hyvä. Ei sitä saanut kertoa. Pysy siinä käsikirjoituksessa. Yleisö on. Mutta siis Jaiku-kanavalla... RHK kirjoittaa että videoeditointi kännykällä, kun viimeksi siitä puhuin, että on mennyt liian pitkälle tämä kännykkä ja mobiilivillitys, niin sanoo, että se voi hyvinkin esimerkiksi 15 vuodessa muuttua mielekkääksi esimerkiksi hologramminäyttöjen ja virtuaalinäppäimistöjen avulla. Eli puhelin voi toimia näytön ja näppäimistön heijastavana laitteena. Hiirenä voi toimia kivi, kenkä, lompakko tai loukusta löytynyt rotta. Okei. Okay. Mä en oikein niin hiffannut, että mikä se on ahdisti niin videoiden editoimissa kännykällä. Siis mä ainakin tein sitä paljon. Säälin sinua. Jos mä kuvaan kännykällä ja mä haluan lähettää se vaikka multimediaviestinä jollekin, niin siis se on niin viimeinen asia, mikä mä ikinä haluan tehdä, niin on se, että mä lataan sen ensin koneelle ja editoin no siellä. Siis kyseessä on nyt hieman eri koko luokkaa editointi kuin mistä minä olin puhumassa, että jos mä teen... Sä puhut nyt kato Yle-ihmisen kanssa, kato. Joo, isoja produktioita. Joo. Niin siis, no ei välttämättä nyt niin isojakaan produktioita, mutta esimerkiksi mitä mä oon laittanut kuolleeseen tuijotukseen, tällaisia, jos ei edes kauheasti ole editointeja. Mutta kännykällä oikein hyvin. Ei hoidu. Älä puhu ennen kuin oot nähnyt, mitä siinä edittiruudussa oikeasti tapahtuu. Niin se on nimittäin esimerkiksi tässä DigiExpo-pätkässä, niin siinä oli itse asiassa aivan hirvittävä editointityö. Että, en todellakaan haluaisi niin kuin pikkuriikkisellä kännykän näytöllä ruveta synkkaamaan ääntä, joka tulee eri lähteestä ja sitten tehdä on-screen tekstejä ja muita. Se on... Mutta eihän se kännykkäeditointi, niin sehän on tämmöiseen sosiaalisempaa hommaa tarkoitettu. Että... Niin, nimenomaan. Ja, siis siinä sellaisessa se onkin, että jos niin kuin tekee kännykkävideoita, niin sittenhän totta kai kännykällä voi editoida videota, mutta jos siis tarkoitan siis tällaista niin kuin raskaampaa editointityötä, johon mielelläni käytän tuota Avid-merkkistä ohjelmaa. Avidia muuten ei nykyisissä aina ilmaisen. Saa, jos pyytää sen minulta. Joo, tai sitä ainakin on jossakin, tostakin saa, mutta se on niin kuin Avid-yhtiö lopetti sen. Joo, se lopetti sen, mutta mä latasin sieltä sitten Windows- ja Mac-versiot talteen, ja mulla on niihin aktivointikoodit, että koska se on ollut, se on siis käsittämättömän monipuolinen ohjelma ilmaiseksi, videoeditointiohjelmaksi, että sillä ilmaisohjelmalla noi on noin, noi kuolleet tuijotukset editoitu. Joo. TK tuolta, nimimerkki TK live-vieraamme huutoo tuolta, että N95:ssäkin on pelottava videoeditori. Pelottava. Mutta se on, se on siinä vaiheessa, kun siis puhutaan, että se tulee nimenomaan, kysymys tulee siinä vaiheessa näytöstä ja kontrollin tällaisesta hienosyisyydestä, että mun täytyy niin kuin nähdä kuvalleen se oikea synkkapiste. Ja sitten jos mä rupean tihrustaa sitä, niin sitä postimerkin kokoista kuvaa, että olisiko se tossa vai olisiko se toi seuraava kuva, eikä niin semmoisella ruudulla näy mitään. Niin tota noin. Niin, no, mutta en sitä siihen tarkoittu. Suviko tuli näköjään liveen tuonne noin, niin kiitämmekö kaikki kollektiivisesti Suvikoa tuota, Delicious Linkeistä. Hän tuossa pohti just Jaikussa vasta, että pitäisikö hänen lopettaa kyseinen aktiviteetti. Ja siinä oli ihan, minä ainakin haluan kiittää julkisesti Suvikoa kaikista linkeistä, joita nähdä saan. Joo, samoin minä. Ne tulee kansalaismediakatsauksen. Mä en tiedä, siis eikö Pörni laittanut Puhujain kulmalle jonkun tilin, mutta mä en ole sitä kattonut. Suvikin kysyy, että mille nimelle pitää, jos haluaa ilmeisesti tähän ohjelmaan lähettää linkkejä, niin mille nimelle niitä lähetetään? Kuka niitä edes niin kuin kontrolloi? Mulla ei ole mitään hajua niistä. Tämä ohjelman Delicious-tileistä. Itse asiassa ei mullakaan. Siis, aukko tällä hetkellä sivistyksestä. Olenko niin, että minä? Siis mun mielestä Pörni laittoi Puhujain kulma nimen ja sitten mä Suviko sanoi, että tota on epäillytkin. Joo. Ottakaa selvää kummalla se on ja sitten sieltä se links for you. RSS-feedin voisi laittaa meidän sisäiseen jakoon. Niin tuota. Se voisi kyllä olla tuota, no, ihan asiallista. Pyydetäänkö anteeksi Suvi? Kiitetään ja pyydetään anteeksi. Kiitos ja anteeksi. Tota, niin, siis katoin nyt tätä allaboutsymbian.comista löytyvää tekstiä. Ja tai näitä täällä on screenshotteja ja muitakin, missä editoidaan videota useimmista klipeistä. Ja että kysymys oli, että haluaisinko tällä editoida videota, niin mun vastaus on, että juman kautta en taatusti. Tämä näyttää niin kuin kammottavimmalta. Siis tämä Symbianin nämä käyttöliittymäsysteemit on muutenkin niin tuhottoman epäkäytännöllisiä, niin tämä näyttää niin, kuin niin pelottavalta, että mä taidan nähdä tästä painajaisia ensi yön. No, sä et vaan osaa. Mä olen vaan liian käytännöllinen ihminen, mutta joo, mennään uutisiin, koska tästä mä vaistoan, että tästä on kohta tulossa aika turhan fundamentalistinen keskustelu. Te olette kaikki niin väärässä. Niin olettekin! Androidin, eli Googlen mobiilikäyttöjärjestelmän kolmannen osapuolien kehitysalusta on julkaistu jo nyt aika viikkelä. Itse asiassa se oli jo tämän viikon alkupuolella, eli tota noin, siinä ei kestänyt kauan. Okei. No niin. Sitten EU aikoo tehdä Eikös tätä nyt ollut kehitelty jo pidemmän aikaa? Ei nyt mikään ihme olisi, jos saamme se pulahtaa sieltä uloskin. No olihan iPhoneakin oli kehitelty 2,5 vuotta ainakin tota, tämän Steve Jobsin mukaan. Ja eipä tota, kovin hitaasti se on sieltä tullut. Puhuitteko te viime viikolla tuosta 10 miljoonan challengesta? Ei puhuttu. Itse asiassa siitä voisikin mainita. Mainitsepa nyt siitä. Joo, eli tässä Androidin kehitystä pyritään vauhdittamaan. Googlella on 10 miljoonaa yhteensä palkintoina. Eli kannustetaan ihmisiä tekemään Androidille sovellutuksia ja yksi 50 lupaaminta saa ensi kevääseen mennessä tehtyä, mikä se on, January, February, March, tai maaliskuun kolmanteen mennessä, niin, jotka on 50 parasta ehdotusta tehty, tai demoa, niin 25 000 taalaa per nuppi. Ja sitten on vielä 10 275 000 taalan palkintoa ja 10 100 000 taalan palkintoa jaossa. Eli tämä on tämä perinteinen Googlen, että jos ei ole asiantuntemusta, niin se ostetaan. Joo, mietin, että ruvetaanko värkkäämään? Kyllähän tämä on 25 tonnia lämmittäisi. En mä kyllä osaa koodata, en edes Hello Worldia millään ohjelmalla, mutta Mä osaan, mä olin yhdessä vaiheessa kohtuullinen basic-ohjelmoija, jolla mä teen sellaisia yksinkertaisia tekstiseikkailupelejä, että jos semmoisia kaivataan. Basicia on joskus tullut vuonna Keppi ja Kivikylä väännetty. Sitten Turbo Pascalia mä yritin opetella ja C++ mä yritin opetella, mutta eihän siitä mitään tullut. Lasketaanko PHP-ohjelmointikieliksi? Kyllä, se taidetaan nykyisin laskea. Sitä minä osaan huonosti, mutta PHP on hieno juttu, että siinä voi tehdä niin paljon virheitä ilman, että se haittaa näin. Tietenkin tietoturva on toinen juttu, mutta hei, mä en tee mitään tärkeää, niin ei se haittaa, jos joku hakkeroi. Siis mä en osaa mitään muuta kuin HTML, joskin HTML mä osaan tehdä jonkin verran sellaisia jippoja, mihin muut ihmiset tarvii PHPtä, mutta no enpä nyt voisi mennä kehumaan mun HTML-taitoja. Jos muistaa ihmiset ensimmäiset Koski-Suomen sivutkin, niin No oikeastaan se oli enemmänkin mun kykyni suunnitella interweb-sivut on todellakin varsin huonot. EU aikoo pistää lyödä nyrkkiä pöytään Googlen ja DoubleClickin yhdistymisen takia, ja mun mielestä ihan hyvä. Eli siis jos joku ei tiedä, niin Google osti, mitä se oli, 3,1 miljardilla dollarilla DoubleClickin, joka on suurin internetin mainostusfirma. Google, kun taitaa olla toisiksi suurin, niin se sitten on aika iso markkina-asema, mitä ollaan ostamassa, ja etenkin pelko on siinä henkilökohtaisten tietojen levityksestä, kun sitten pistetään yhteen isoimman hakukoneen tiedot ja isoimman mainostusyhtiön tiedot, niin siinä on aika iso amme kaikenlaista tietoa, niin myös jopa Yhdysvaltojen kongressi on tätä käsitellyt, että onkohan tämä ihan asiallista, ja nyt EU:kin aikoo tämän tehdä, selvittää tarkkaan, että voiko tämmöistä hyväksyä ja että voiko. Mä en tiedä sitten, mikä seuraus tässä on, että jos esimerkiksi EU sanoo, että ei käy, peruisiko se kokonaan tämän oston vai olisiko se vaan niin, että esimerkiksi DoubleClick-mainoksia tai AdSense-mainoksia enää eurooppalaisissa internetsivuissa saa käyttää tai näyttää edes eurooppalaisille IP-osoitteille. Niin, voiko sitten voiko ne jotenkin vakuuttaa, että ne pitää ne tiedot erillään? Tai sitten Google enää toimii Euroopassa. No niin, se on hyvin todennäköistä. Siis, ja itse asiassa tällä kertaa, toisin kuin aikaisemmin, niin EU ja Yhdysvaltojen vastaavat kontrollijärjestöt aikoo tehdä paljon yhteistyötä tämän asian selvittämiseen, että tässä saataisiin jotain aikaiseksi. Googlehan on yrittänyt herättää sympatiaa sillä, että ne on sanonut, että jos vaikka tehdään tämmöinen kansainvälinen tietosuojalakisysteemi, että se olisi selkeämpää, mikä sinänsä olisi ihan asiallinen, ei siinä mitään, mutta se on aika selkeää, että mistä se johtuu, että Google yhtäkkiä haluaa tämmöisiä lakeja. Mikä muuten, kun meillä on vielä ihan niin kuin siis sitä niin kuin semmoista kauhuskenaariota nyt niin kuin vielä sisäistänyt, että mikä tähän sisältyy. Kyllä mä niin kuin tajuan, miten niin kuin tässä niin kuin ihmisten tietoja tulee tämmöiselle kaupalliselle toimijalle aika valtavasti. Mutta no se oikeastaan on, että Google on vielä toteuttanut aika hyvin tätä do no evil -periaatettaan, mutta se on niinku Mutta onko sen kyse riski siinä, että niin kuin joku ilkeä kolmas osapuoli no niin, jos, tunkee jos sinne, vaikka... vai siis se, että niin kuin Google itsessään käyttää. Mä niin kuin en näe niin kuin mitenkään siinä, että miten Google olisi niin kuin yksilönä minusta kiinnostunut, että minun yksityisyys sinänsä. Siis, kyllähän se on valtava mainostus. Mainostukseen nimenomaan ja kaikki, mutta siis tällä hetkellä, niin kuin sanottu, niin Googlehan on käyttäytynyt ihan hyvin, mutta eihän se vaadi muuta kuin Sergei, Larry ja mikäs tämä on tämä niiden toimitusjohtaja, kun niillä on niitä jettejä, millä ne, tai suihkukoneita, millä ne paahtaa ympäri maailmaa, niin se kun mässähtää kerran johonkin vuoren seinään ja sitten sinne tuleekin henkilöt, X, Y ja Z, jotka keksii, että hei, että jumaliste, meillähän on tässä kaikenlaista tietoa, että mitäpä jos ruvetaankin myymään näitä vaikka vakuutusyhtiöille ja sinne näkee, tai sä oot pyörinyt jossain syöpäsivuilla, että sulta taitaa olla syöpä, okei, ei mitään. Tai sä pelkäät, että sulle tulee syöpä, niin enpä annakaan sulle vakuutusta. Tai siis, no tää nyt oli hyvin tämmönen, ei kauhean hyvä esimerkki, mutta siis aina kun on valtavasti informaatiota mistä tahansa, niin se on valtava, no se on mieletön valta, mikä siinä on. Ja sen väärinkäyttömahdollisuudet on suunnattomat. Joo. Ja siis kysehän ei ole niinkään siitä, että pelättäisit Google nyt käyttäytyisi huonosti, vaan se, että jos tehdään mahdolliseksi tällaisen valtavan informaatioammeen kokoaminen, niin se tulee olemaan olemassa. Sehän on huomattu moneen kertaan, että internetistä ei häviä mikään. No joo. Mä en saa oikein kiinni tästä. Mutta Googlen liittyen näin, niin Googlehan tuo nyt tämän kännykkämainokset. Niin. Mikä oli ihan sinällään Tämä oli itse asiassa, tästä mä en saanut mitään otetta että siis mitä se tarkoittaa. Kyllähän mä näen Google-mainoksia koko ajan, kun mä selailen kännykällä netissä. Joo, mutta siis mä en niinku koskaan, kyllä niinku webissä, niin mä en niinku oikeastaan ikinä tuu klikanneksi niitä. Mut siis sille, että... mä en klikkaa niitä edes selaimessa koskaan. Niin, siis nimenomaan kun... niin kuin vaikka pöytäkoneella selaa, niin en mä koskaan niitä klikkaa. Niin. Mutta sitten, että jos mä niin kuin kännykällä hain jotakin, niin mä hain todella paljon, googletan kännykällä asioita hyvin usein, niin mä nimenomaan etin jotain kaupallisia palveluja tien päällä. Niin se, että jos se lyhentää tavallaan mun polkua löytää se joku palveluntarjoaja, se, että mulla heti sen haun jälkeen tulee niin, niitä mainoksia. Mutta siis, eikö sä ole toiminut niin tähänkin asti, eikö ne... Kun mä pöytäkoneella esimerkiksi etin jotain, niin mä yritän löytää jonkun muun kuin semmoisen kaupallisen mainoksen kautta sen. Tarkoitan sitä, että jos sä menet kännykällä osoitteeseen google.com niin. Ja haet sillä, niin eikö siinä ole tähänkin asti tullut ne mainokset siinä ensimmäisenä ihan niin kuin pöytäkoneellakin? Et mikä niin kuin nyt on muuttunut? Mikä on se uusi palvelu, minkä ne on tuonut tai... Mä en tiedä, onko se, musta se oli nyt niin kuin enemmän Suomeen painottu tää haku. Tai... Mut siis... Mä en tiedä. Mä en ymmärrä, mikä tää uutuus tässä on, koska niitä on ollut koko ajan. Tiedänkö mun mielestä, mä en ole koskaan nähnyt kännykällä niitä. Mäkään muistin, että... Nyt oli jo myöhäistä kokeilla, jos ne oli tuonut jo. Mä en muista, että mä olisin koskaan. Ei esimerkiksi nyt kun hain näin, niin ei mulle tule tähän mainoksia, ei tule. Suviko muuten kertoo mielenkiintoista siitä, että tuttavapiiri on puhunut siitä, kuinka vaikea on päästä Facebookista pois, kun huoli siitä paljon, kun se paikka kerää dataa, jota siellä ei voi saada pois, alkaa kasvaa. Ja joku Steven Mansour sai suljettua Facebook-tunnuksensa, mutta se vaatii, että 2504 asiaa piti poistaa ilmeisesti yksitellen. No joo, eli jos nollaa niin kuin ne omat tietonsa ja sitten, mutta yksi tapahan on niin kuin se, että rupeat käyttämään väärin sitä sun accounttia. No niin, se on. Iskeisin kiinni näin, esiinny muina, feikkaa, huijaa näin, löydän lukkoa sun puolesta. Siis Facebookin keräämä tieto on jo mun mielestä yhtä ongelmallista kuin Googlen keräämä tieto sen takia, että että Facebookissa sä itse henkilökohtaisesti laitat ne tiedot sinne. Sinne ei ilmesty vaan tietoa susta, mutta esimerkiksi jos Google saa double clickin ja nytkin niillä on mainoksia niin kuin joka toisella sivulla, mihin menee, niin ne saa susta tietoa, halusit sä tai et, koska sä et pysty blokkaamaan niitä. Niin, mä en tiedä, mitä Facebookissa niin kuin, siellä nyt on mitään. Mitä sinne voisi laittaa semmoista, mikä olisi jotenkin arkaluontoista? No. Mun mielestä tässä on nämä kaikki applikaatiot, jos kaikki osallistuu kaiken maailman kysymyksiin ja kyselyihin ja muihin vastaaviin, mitä porukat lähettää toisilleen, jossa pitää kertoa sun seksuaaliset suuntautumiset tai kaikki maailman ihmeellistetut. Ja kyllä se fakta on, että kaikki se data kertyy jonnekin. Niin, ja mun mielestä se nyt on ensimmäinen, että mitä yleensä aina kun oot internetissä ja sulta kysytään jotain, niin mietit kaksi kertaa, että minkä takia mä vastaan tähän kysymykseen, mitä mä kostun niin tästä ja mitä itse asiassa kostuu se toinen osapuoli, johon vastataan, että kyllä mun mielestä niin kun ei Facebook ainoana ole ongelmallinen, vaan ehkä sitten käyttökulttuuri, ihmiset on vähän niin kuin liian hyveliäitä joskus tämän informaation. Joo. Tuliko sanoa toi, että Facebook osaa myös jutella kauppapaikkojen kanssa? Joo, tähän nyt, mä taisin vaahdata tästä jo pari jaksoa sitten siitä, että miten ne nyt yrittää niin kuin integroida itsensä näihin verkkokauppoihin, mutta en tiedä tietenkin. Siis, ja kyllä siinä on ihan niin kuin se, mitä ajattelee alun perin, kun mä liityin sinne, niin mä laitoin sinne, no osoitetietoja mä en laittanut, mutta puhelinnumero mä laitoin. Ja mä oon hyvin, ja mä poistin sen aika nopeasti, kun mä tajusin, että hetkinen nyt, koska mä oon aika arka siinä, että mä en halua levittää. Mä oon itse asiassa joskus vähän hankalakin siinä mielessä, että mä en yleensä anna kenellekään mun kännykkänumeroa, ellei ole ihan oikeasti niin kuin tilanne, missä sitä todella tarvii. Joo. Että semmoinen kaikki tieto. Itse asiassa mä olin aika järkyttynyt, kun mä löysin itteni Fonecta Finderistakin, ja mun täytyy selvittää, että kuinka hitossa mä saan itteni pois sieltä. Joo, mä puolestaan ihan mielelläni jää mun puhelinnumero, jos jollakin asiaa, niin sen kun soittaa. No se on aina se, että joillekinhan se onkin ihan, ja jos sulla on ok, että ihmiset rupeaa soittelemaan, niin se on ihan ok, mutta mä jotenkin haluan pitää kuitenkin tämän julkisen minäni erillään siitä, ja mä oon valinnut, että tietyt areenat, siellä toimii julkinen minä, ja tietyt areenat on se, missä toimii niin kuin minä henkilönä, ja kännykkä on mulle semmoinen. Pelkäätkö sen fanisoittaja, vai pelkäätkö sen sitä, että fanisoittaja ei tule? sanotaanko, että siis fanisoitotkaan ei olisi mikään paha asia, saatikka se, että niitä ei tulisi, mutta se sitten, että jos joku fani keksii sitten, että soitanpa hänelle niin kuin joka ikinen kerta, kun tulee asiaan. Mutta tuohonkin se on se keino, että ottaa varapuhelimen ja siihen joku diibadaba liittyvän, kun ei paljon enää ole liittyvät maksa mitään. Niin, jos haluaa pitää sen niin, siis auki. Siis jos on tämmöinen, niin, että johonkin on pakko antaa esimerkiksi numero, tai niin, että niin, haluat periaatteessa antaa, mutta Jos tilanne olisi se, niin ihan hyvin saattaisinkin tehdä sen, mutta en mä koe mitään tarvetta siihen tällä hetkellä, kun mulla on kuitenkin Skype-tili, mulla on kaikille avoin, että mä lisään sinne kaikki, jotka haluaa vaan lisätä mut kaverikseen, se on ihan okei. Kuinka paljon toi muuten toi Skype-in maksaa? Se maksaa yllättävän paljon. Musta oli jotain, oliko se 60 vuodessa tai vastaava? Jos kanssa. No sit se ei kannata. Mä en ole ihan varma, ei kannata mä itse asiassa voin tarkistaa sen tässä samalla. Mä itse asiassa mä edelleen pidän mun puhelinnumeroa ihan julkisena verkossa, vaikka mä joskus on aikoinaan ravintolassa ollut töissä näin, niin tämmöisiltä vähän itseään hallitsemattomilta asiakkailta sanon monestikin tämmöisiä uhkailusoittojakin aina epämääräisiin kelloon ja aikoihin, mutta mä en tiedä, se ei loppu sitten ajan myötä. Ei se, mä oon silloinkaan oikeastaan häirinyt. Oho. Ei parempihan, että ne soittelee eikä tuu oven taakse. Miten tää on? Skype Pro, se on eri asia. No mä selvittelen tätä tässä samalla. Itse asiassa tää on hauskaa. Tän viikolla kun oli vähän uutisia, niin mä ajattelin, että saattaa tulla lyhyt ohjelma, mutta me ollaan näköjään jutellaan niistä näistä, niin tää venyy, mutta eihän siinä mitään. Hyppätäänpä. Hei. No. YouTubesta vaikka. YouTube aikoo tuoda HD-kuvaa lähitulevaisuudessa. Tää siis liittyy siihen, että niiltä tuli niiltä tuli tämmönen YouTube Uploader-ohjelma, jolla pystyy muun muassa laittamaan useampia videoita samaan aikaan, mutta se myöskin mahdollistaa sen, että sinne voi lähettää jopa gigan kokoisia videoita. Ja tietysti tässä vaiheessahan se ei vielä, se laatu on se sama, mutta Steve Chen sanoo, että parin kolmen viikon päästä pitäisi ruveta tulemaan ihan niin kuin todella korkealaatuista videota YouTubesta. Ja tässä ilmeisesti se hienous on myös siinä, että ne, jotka on alun perin laittanut hyvää laatusta siinä, niin ne säilyy ne originaalitiedostot ja myös niin kuin takautuvasti. Joo, sehän on, sitähän ollaan nähty jo siinä, kun niitä on uudelleen koodattu H264 aikaisemminkin iPod Touch ja yhteen sopiviin laitteisiin, eli käytännössä siihen ja iPhoneiin, mutta mä puhun mieluummin iPod Touchista, koska se on meille ehkä vähän ajankohtaisempi laitos. Miten te itse käytätte? Mitenkäs sitten tämmöistä, jos ajattelee tämmöistä blogiin embedatut videot näin, eli se edelleen pystyy katsoa semmoisena pikkupalikkana sitä, mutta siitä sitten jos luulisin, että ihan voi. Sitten jos laittaa fullscreen tilaa, niin sitten katsoa täydellä. Kyllä mä näin luulisin, että pakko on siinä eri versiota kuitenkin tulla. Että. Joo. Koska eikö se nyt kaista leveys tule tässäkin jossain välissä vastaan, että jos sulla on joku modemi kaista, niin tuo terävä piirto YouTubesta yhtään sen nopeammin tuu. Mielestäni niin YouTube on muunkin sivusto monesti niin ihan sietämättömän hidas. Ennen... Joo, silloin tällöin kyllä osuu semmoinen niin oikein kunnon. Jos menee semmoiseen aikaan, että jenkkiläiset kouluikäiset ihmiset on tulossa koneiden ääreen, silloin se on hidas. Sitä ennen se on hidas, kun kaikki työikäiset niin kuin lusmuava. Ei, kyllä siinä selkeästi on semmoisia piikkejä, että joskus se on niin kuin todella nopea. Mä katson, että oho, näinkös nopeasti tämä tuli. Ja joskus se on taas niin kuin sellaista, että saa 3 minuutin videota ladata 10 minuuttia. Sitten joskus se on ihan niin kuin videokohtaistakin jopa. Mä en tiedä, mistä se johtuu sitten. Että jotenkin, jos ne... No se on eri servereillä ja millä serverillä on kuormaa, niin sehän tietysti jakaantuu. Mä en löydä täältä... Eikö ne olekaan kaikki samalla koneella? Yksi läppäri nurkassa. Niin. Yksi läppäri nurkassa. Päällä lukee YouTube. No niin, minä ainakin luin ne. Se on. Molemmilla on. Mä veikkaan, että siitä se lähti liikenteeseen, mutta voi herra jästä sen tapaa niitä pankkiviä. Se on siellä Googlen aulassa se läppäri, mistä ne on ne. Ketjuttavat ulkoisia kovalevyjä silleen. Ei muuta kuin uspihupea perä ja uspikovoja. Eikö se toimi niin? Siis tää on ihan käsittämätön. Mä en löydä Skype-innistä niinku mitään. Eikö Skype-innia enää tarjota? Mä oon yrittänyt muuten etsiä semmoista Skype-puhelimia, jotka toimis suoraan langattomassa verkossa. No niitä saa tuolta skype.com kautta store. Ei kun skype.com kautta shop se taitaa olla. Mä oikein mistään löydä semmoista niinku vertailevaa, että mikä olisi oikein hyvää pekotin näin. $60 vuodessa. Niin kallis. Paitsi että tietysti, jos mä pistän tuohon eteen, että Skype. Olisiko Skype.fi olemassa, mutta joo. Tietysti kun se on, $60 olisi varmaan jotain 40 euroa, mutta tietysti se on 60 euroa varmaan, jos katsoo täältä. Ja nyt mä joudun taas etsiä sen paikan. Nämä on ihan paskat sivut. Paska. Pörni on ostanut pleikkari 3 näin, niin paljon sä maksoit siitä? Rahaa tuli mentyä siihenkin tuhlaamaan taas. Paljon sä maksoit siitä, mä kysyn? Mä ostin tän tuolta, mähän en koskaan katso hintoja enää senkin, kun se on ostettu. Pyrin sen heti unohtamaan myös, mutta siis ostin sen tuolta verkkokaupasta tällä osamaksulla. Paljon sä maksoit siitä? No ei, sen on pakko kertoa, jos ei halua. Oliko se 399 vai mitä se oli? Ei, tämähän menee tänne 600 luokkaan. Ai onko se semmoinen isompi ja hienompi? Siis totta kai 60-gigainen pitää ostaa. Niin, no niin. Koska jos ostaa 40-gigaisen, niin siinä ei toimi ollenkaan nämä vanhat pelit. Ei siinä ole mitään järkeä. Niin joo, se on ihan totta. Tuossa kun Jenkeissä vaan, kun myydään $399 nyt tätä uutta 40-gigaista. Näin, huomasin vaan tuosta tajusin, että se on niinku 275 euroa vaan, jos sen kääntäisi. Mutta kun se tuodaan tänne, niin sitten se on se 399 vähintään myös euroissa yleensä enemmän. Joo, kyllähän tätä, kyllä sen on huomannut, että ei nyt hirveästi Suomesta kannata enää ostaa mitään. Tuossa kun me kuollattiin näitä terävepiirtotelevisioita, niin katsottiin Sonin 40-tuumainen taisi olla, jonka sait Amerikoista kotiin kuljetettuna, niin sait vähän päälle 1,000 euroa. Kun mut sitten, kotimaassa saat maksaa, ei vaan siis kaikki kotimaassa täytyy maksaa tulli ja ALV vielä päälle. Ei vaan, siis siinä oli kaikki laskettuna. Siis se hinta oli aivan järkyttävä. Totta kai myös dollarin kurssi vaikuttaa tällä hetkellä siihen. No sehän vaikuttaa ihan hirveästi. Siis kun nämä kaikki laskettiin mukaan, niin siinä saatiin melkein tonnin halvemmalla. Joo, siihen oli laskettu kaikki. Ihan kotiovelle, siis, kun taas siis sä käynyt eksperttiä, mä eksit siitä päälle 2,000. Joo, kyllä mäkin on nyt ostanut jonkun verran tällaisia niin kuin ohjelmia jenkeistä, niin kuin Radio Shiftin ostin ja pitäisi varmaan ostaa toi Nicecastkin ja tällaisia ja sitten mikä toi on toista Videohubkin voisi hommata nyt kun niitä maksaa ne laskutetaan dollareina, niin se on niin kuin se on ihan naurettavaa, mikä se niissä on hyvä, joka menee tuolla tuolla, mutta ikävä kyllä paljon näkee näitä kauppoja, missä tämä kääntötapahdutaan euroiksi, vaan sillä tavalla muutetaan se valuutta päätä siellä, että he rajastaisi sen, että joku voi maksaa niin kuin $200, että jos sä haluat ostaa se euro, niin se on €200. Hei, tietääkö joku, saanko YouTubeen tekstitykset? Saahan se, jos se on siinä alun perin siinä videossa mukana. Että onko ne poltettuja vai tuleeko ne silleen? Niin, jos ne on poltettuja, niin sitten saa, mutta ei siihen erikseen saa. Mutta mistä se nykyisin saa poltettuja? Meidän siinä justiinsa sanoo. Yleltä saa. No, Yleltä. Aasin siltä. Joo, noin. Elikkä vihdoinkin. Ensi vuoden marraskuussa. Silloin kun alkaa. 12. marraskuuta Yle muuttaa tekstitysjärjestelmänsä siihen, että sillä tavalla, että kun nykyään se tulee digikanavalla, se tulee niin kuin erillistä kanavaa pitkin, jolloin sä voit itse kääntää sen pois tai valkata, mitä kieltä sä haluat seurata, niin ne sitten, nyt ne polttaa tästä lähtien sen sitten kuvaan. Mä sanoisin, että siis kai mistä tämä johtuu on se, että noi digisovittimet on nykyisin vielä niin susia, että ne ei hallitse sitä erikseen tulevaa tekstitystä. Mutta mun mielestä se on niinku helkkarin hieno palvelu, että tekstityksen voi kääntää pois, koska jos on englanninkielinen niin kuin ohjelma, niin en mä jumaliste halua siihen alalaitaan mitään Samperin tekstejä. On ja onhan siinä ollut siis paljon hyötyä. Että sä edes katsoa TVtä, ruotsin, ei kysytä. Sä voit ottaa myös niin kuin ruotsinkielisen tekstityksen, jos sattuu, että sä oot niin. Ruotsinkielinen. Että kyllä mä siis paljon näen siinä positiivista. Että silloin jos se homma niin. Toimii, niin hyvä, mutta jos se toimii, niin ottakaa sitten se pois. Niin kauan kuin Henrik, että maksaa lupamaksuja, niin sulle ei varaa valittaa. No en mä valitakaan siinä mielessä. Mullahan se on harvinaisen sama, mutta siis näin niin kuin omista, siis jos mulla on DVD-elokuva tai TV-sarja tai mikä tahansa, niin jos se on englannin kieltä, niin en mä koskaan laita tekstitystä päälle, mua se häiritsee ihan hirveästi. Ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia, no mä en ole koskaan käynyt kauheasti elokuvateatterissa, koska sieltä menee vaan paskoja elokuvia, mutta siis yksi syy myöskin, minkä takia mä vältän joskus elokuvissa käymistä on se, että mua ärsyttää aivan valtavasti se, että se menee se tekstitys siinä päällä ja se valtava screeni siinä edessä, niin sitten tekstikin on valtavaa ja se niinku peittää sen. Ja yksi kukas se olikaan, joku muistaakseni ranskalainen elokuvaohjaaja sanoi, että kaikki elokuvat pitäisi dupata, koska se tekstitys pilaa sen kuvakielen, mutta sitä mieltä mä en oo kyllä. Se on, duppaaminen on huomattavasti pahempaa raiskausta kuin sen tekstin näkyminen siinä kuvan päällä, mutta siis jos olisin television omistaja, niin arvostaisin ominaisuutta saada tekstityksen pois päältä tai vaihtaa sen kieltä. Mutta eikö se tämä nyt on niinku Ylen ongelma enemmänkin, tämä, että nämä ei toimi nämä tekstitykset, koska jos se ongelmat esiintyy mun nähdäkseni aina samoissa ohjelmissa. No nyt mennään siihen, että siis kun mulla ei ole TV:tä, niin mä en tiedä oikeasti missä se vika on. Siis toimiiko tämä sitten kaupallisilla kanavilla, kun tämä on toiminut ihan ok? Siis kun nämä on siis kaupalliset kanavat, Yle on ainut, joka ei polta niitä. Aha, okei, okay, joo. Mutta sitten sit on tietysti nämä maksulliset elokuvakanavat, niin onko niissä sitten ollut, että siellä se on toiminut vai? Ehkäpä joo. Mutta sillä, että eihän niin kuin Ylelläkään niin kuin hirveän harvoin mä oon huomannut, että ongelmaa niin kuin silloin, kun katsoo liveinä. Pieni viive siinä, muutama sekunnin viive, että mulla on ainakin ollut, kun, että ne tekstit lähtee käyntiin. Mutta enemmän on ollut semmoinen, että kun on nauhoittanut, niin joskus niissä tulee sitten semmoinen epäsynkka. Ja se epäsynkka on tullut aina samoissa ohjelmissa. Joo. Että se ei ole läheskään aina. Eli niin kuin, jos se on niin kuin systemaattisesti aina sen tietyn ohjelman ongelma, niin eihän se, mä en niin näe, että miten se on niin kuin sen boksin vika, jos se niin kuin tapahtuu aina. Eikö se ole niin kuin enemmänkin sitten ylempää? Siis aina kun tulee tällainen keskustelu, niin mä nostan tämän, koska se on niin mainiosti sanottu, kun muutama vuosi sitten joku teknologiakolumnisti kirjoitti sen, että haluttiin DigiTVn myötä haluttiin tietokoneita, jotka on yhtä helppoja käyttää kuin televisio, mutta saatiinkin televisioita, joita on yhtä vaikea käyttää kuin tietokonetta. Ja tämä kyllä osoittaa taas sen, että onpa niin kuin bravoa kaikille. Etenkin ystävällemme digitalle. Ei musta ole niin vaikeaa. Siis on ne helpompia käyttää kuin videonauhurit. Mut siis tarkoitan just tällaista, että sit täytyy säätää jonkun Samperin tekstityksen kanssa että tota noin markkinoidaan niin kuin, että hei, että tää, tiesittekö muuten, että tää on aivan mahtava juttu tää DigiTV, kun tällä voi esimerkiksi tekstitystä laittaa pois päältä tai vaihtaa kieltä ja sit se ei toimi. Niin olipa taas kaikkien. Aika marginaalinen ongelma noin arkikäytössä, No en mä sanoisi, että se on marginaalinen ongelma. Jos tekstitykset ei toimi kunnolla, niin kyllä se aika monta ihmistä häiritsee. Niin, mutta no, siis se, että saa niitä pois. No niin, meni vähän eri asiaan. Leopard on Japanin myydyin käyttöjärjestelmä. Se on aika huimaa. Mitä, eikö ollutkaan Vista? Ei ollut Vista. Siis okei, selvennetään. Siis kyllähän varmaan Vista on niin kuin, jos katsotaan niin kuin koko markkinoita, niin yksikkömyynniltään se on varmaankin suurempi, mutta siis jos näitä erikseen ostettavia käyttöjärjestelmiä, jos ostaa paketissa käyttöjärjestelmä, niin kyllä tiedä, miksi kukaan ikinä ostaisi Windowsin luotikossa, mutta kyllä se siinäkin on ollut yleensä kärjessä, mutta nyt on sitten Leopard on vienyt 60,7% markkinoista viime kuussa. Ja jos vertaa, niin mistä se 60,7% oli niin, siis viime kuussa siis ja toissa kuussa. Tigerin kanssa mukaan laskettuna. Niin, kyllä. Ja sitten taas se on aika huima harppaus siitä, kun syyskuussa markkinaosuus oli 15,5%, mikä on kyllä ihan ymmärrettävää. Kauhean moni ei varmaan osta vanhaa käyttöjärjestelmää, kun tietää, että ensi kuussa on tulossa uusi, mutta silti on se aika huima harppaus. Katsotaas, mites tää oli. Toisiksi myydyin on Windows XP Service Pack 2. Ensimmäinen Vista tulee vasta numerolla 5. Elikkä. Niin tai tässä on niin kuin Leopardi sinällään yksittäinen, sitten on XP:n Home, sitten on Leopardin Family Pack, sitten on XP:n Homeen päivitys, sitten on Vista Premium. Sitten on XP Professional. Pro. Sitten on Parallels. Miksi Parallels on tässä? Se on itse asiassa, mä katsoin sitä kanssa, se on vähän outoa. En laskisi Parallelsia kyllä käyttöjärjestelmäksi. XP Pro päivitys. Applen Tigeri ja Vista Premium päivitys. 10. Tuo vähän outo tuo Parallels. No mutta kuitenkin se, että siis kuitenkin vaikka yhdistäis nämä Windowsin prosentit, niin OS10, jos yhdistää Leopardin ja Tigerin, niin se mäjähtää kärkeen. Saat hetkinen. Vai onko? On. Kyllä. Siis nämä on niin kuin ihan irtoostoja. Ei, kyllä, joo. Ei koneiden mukana tullutta myyntiä. Mikä tietysti vaikuttaa asiaan, mutta silti tämä on siis ensimmäinen kerta, kun missään maailmassa OS10 rökittää Windowsin. Että ihan mielenkiintoinen. Joo. Tämä on vähän, mä en oikein niin saa tästä mitään irti, kun tämä ei niin suhteuta nyt yhtään niin tähän koneen myyntiin. Se on ihan ymmärrettävää, että Leopardia myydään paljon, kun harvalla on varaa ostaa, vaihtaa sitä Mäkkiä niin usein. PC-t on puolet hinnoissa, niin se on sama ostaa kokonaan uusi kone, kun haluaa päivittää käyttistä. Se on itse asiassa jännä viimeisessä Essun kahvilassa satelliitin korjaus J sanoi, että se oli asentanut sen vanhaan mihin G4 iBookiinsa, ja mä luulin, että se ei edes pyöri, ellei ole tuplaprosessorista G5, ja se kuulemma pyöri ihan ok, että ehkä sitä joku päivä tulee täälläkin päivitettyä, mutta tietysti kun tämä on tuotantoympäristö, niin siinä kestää kauan. Pitäisi itse asiassa, että olisi nyt kunnon nörtti ihminen ja edes teeskentelee teknologiatoimittaja, niin pitäisi kai olla toinen Mac niin kuin testialustana, jolla voisi pyörittää sitten kaiken sitä mukaan, kun se tulee, mutta ei ole. iPhoneen ja iPod Touchiin tuli uusi firmis, ja minkä takia mä mainitsen tämän, ja siihen ei tarvi jäädä pitkäksi aikaa, niin on se, että iPod Touchiin tuli nyt se, mistä kauhean monet on valittanut, että kun siinä ei voi kalenterissa lisätä kalenterimerkintöjä, niin nyt tämän päivityksen jälkeen voi. Muuhun toiminnallisuuteen mä en ole huomannut kauheasti eroa, paitsi että nyt iTunes... Niin kuin pitää. Niin. Ja se näkyvin ehkä uutuus sen lisäksi on se, että iTunes näyttää sen niin kuin akun varaustason nyt siinä, että ei tarvitse katsoa sitä laitetta. En tiedä, kuinka paljon lisäarvoa se nyt mukaan oikeasti tuo, mutta siis kuitenkin. Niin, tarvitatko nyt tätä PC:llä olevaa ohjelmaa eikä joo. Niin. Se näkyy siinä iTunesin palkissa. Mutta sen sanon, että ensimmäisen kerran minun iPod Touch kaatui vähän tämän päivityksen jälkeen, että en tiedä sitä. Joskin nousi takaisin ylös. Joo, ja täytyy sen verran sanoa, että mä tein sillä silloin aika funkyjä kokeiluja näiden web-sovellusten kanssa, ja samaan aikaan pyöritin musiikkia ja tein itse asiassa pahoinpitelin sitä muutenkin. Tähän ei pitänyt jäädä. Ei me jäädäkään tähän. Itse asiassa Suvi kyselee chatissa, että oletteko puhunut Sunesta ollenkaan. Mitä siitä nyt taas pitäisi puhua? Eikö me puhuttu sitä joku aikaa? Siis, kerran sanottu, että uusia tulee ketään kiinni. Kyllä. Ei, siis mä sanoin, että kiinnostaa. Milloin niitä saa Suomessa? Ei no, koskaan. Ei koskaan. Ei Itä-Eurooppaa tuu. Mä voisin supportia. Hei, muistatteko siis, se äijä, joka rupesi ottaa niitä, sitä alkoi niinku ihan oikeutetusti ottaa päähän tämä iPod-hössötys, niin sehän rupesi ottamaan niitä tsuneita atskoja. semmoinen ympärinörtin näköinen äijä, se rupesi ottaa niitä tuneita atskoja. Jos mä nyt ihan oikein kuulin viimeisimmän kuulumiset siitä miehestä, niin se yrittää niinku virallistaa omaksi nimekseen Microsoft June. Ei mene läpi, mutta ihan hauska. Ilmeisesti se kuulemma voisi jopa, että jos se ei sillä mun mielestä ei se pystyy käyttämään trademarkkia nimenään, jos niinku se ei niinku tavallaan johda siihen, että se mitenkään hyötyy siitä taloudellisesti. Mun mielestä jos joku oikeasti tommosen nimen haluaa, niin antaa mennä. Siis itse asiassa nämä uudet sunethan on aivan valtava parannus, että itse asiassa mua kiinnostaa erittäin paljon. On, eikä pidä koskaan pariata, mutta tuntuu niin. Paljon ne, mutta siis kauheasti ei ole puhuttu just sen takia, että niitä ei saa vielä Suomessa, mutta nämä on, siis se alkuperäinen tsunehan piti tulla maailmanlaajuisesti, mutta se pärjäsi niin huonosti, että ne sanoi, että okei, ei julkaista tätä vielä, mutta nyt tämä uusi tsunen sukupolvi on pärjännyt varsin hyvin, että en olisi yhtään ihmettelisi, jos ne ilmoittaisi, että niitä aiotaan markkinoida maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä niitä laitteita on kai sen verran vähän, että niitä ei taho riittää Amerikoiden markkinoillekaan, että ne varmaan hoitaa ensin tämän joulusesongin niitä siellä. Niitä on niinku viitä. Mä veikkaan, että meillä oli viisaampi ja valmisti vain 5 kappaletta. Niin. Saattaa hyvinkin olla, mutta siis siinä on paljon, me puhuttiin siitä, siinä on podcast-tukia ja tota noin, siinä voi synkata sisältöjä sen langattoman yhteyden kautta, ja se voi synkata myöskin mediasentteriin, mikä on tosi hienoa, mutta siitä puhuttiin tosiaan silloin, joten kannattaa kaivaa siellä, ja puhutaan siitä lisää sitten, jos, ja uskallanko sanoa, kun se tulee, koska saattaa hyvinkin olla, että jos semmoinen tulee Suomeen, niin voisin hyvinkin kuvitella sellaisen ostavani. Oho. Marvel ei ole koskaan ollut minun suosikki sarjakuvakustantaja. Mä en jostain syystä kauheasti diggaile amerikkalaisista sarjakuvista, ja silloin jos diggailen, niin enemmän DC-komiksin. Niillä on Batman ja Sandman, jotka on oikeastaan ainoat jenkkisarjikset, joita mä jaksan seurata. Mutta Marvel aikoo tuoda kuitenkin koko kataloginsa, ymmärtääkseni, internettiin käyttäen tällaista samantyyppistä webbilukutekniikkaa, mitä useat nettilehdetkin käyttää. Oletteko kuinka montaa tuommoista kokeilleet? Niin kuin missään siis yleisessä sähköistä lehtiä? No niin, näköislehtiä, eli missä on... Siis niin kyllä mä Hesarin näköislehtiä on joskus kattelut. Mä testasin, mikä se nyt se palvelu, mistä silloin puhuttiin Jaikussa, ja Hessu mainitsi siitä myös, missä oli näitä ihan jopa suomalaisia lehtiä. Sain tilata ja jenkkiläisiä. Mikä joo, se? Mä en saanut sitä koskaan toimimaan. Niin, se mikä ei sulla toiminut koskaan. Sinio. Just se. Mä en ole enää sen jälkeen kyllä kokeillutkaan. Mä asensin sen mielenkiinnosta, mennä tuohon touchpad PC, mikä tää on, tablet PC. Joo. Ja niin kyllä se ihan hauskaa. Ja jos oikeasti saa lehden, mistä on niinku kiinnostunut sisällöstä, ja sen saa selkeästi halvemmalla, niin mä näen siitä niinku, siinä mielessä hyötyä. Mutta mä kyllä mun mielestä edelleen lehti on aina lehti, että tiedän kyllä henkilöitä, jotka on sen koneensakin niin kuin vessaan ottanut ja lukenut siellä myös sitä niin sanotusti niin kuin, kun omia toimia toimittanut, mutta niin kuin kukahan semmoinen. Mutta kyllä mun mielestä niin muuten niin tuollaisella niin tietokoneluvulta lukeminen, niin se tuntuu vähän oudolta. Mutta tosiaan sen saa selkeästi halvemmalla, niin mun mielestä on loistava idea. Ja mun mielestä noissa on kuitenkin idea noissa näköislehdissä. Ei pelkästään se, että siinä on hienoa silmälumetta se, että sä voit ottaa siitä nurkasta kiinni ja se näyttää ihan kuin se lehti kääntyisikin. Mutta joo, toi on nimittäin aika hieno. Mä aloin ekaksi, kun ajattelin, että se on ihan typerä ominaisuus. Että mitä mä teen sillä, että se sivu, mä näen, kun se sivu kääntyy. Mutta sitten mä selailin, olikohan se verkkokauppa.com, niin niillä on semmoinen näköismainoslehtinen tuolla. Ja siinä oli semmoinen, mä tajusin, että se oli ihan loistava, koska Hesarilla esimerkiksi, kun Hesarin merkkolehteä lukee, tai näköislehteä, niin siinä ei näkyy vaan semmoinen latauspalkki, ja mä hyvin helposti hyppään kokonaisia aukeamia, kun mä en näe mitään liikettä, niin mä painan uudelleen sitä nappia. Ja sitten se siirtyy suoraan siihen, ja käy ollenkaan sillä välissä olleella sivulla, niin sitten kun vertautta siihen, että mä näen, kun ne sivut liikkuu, ja mä tiedän, että millä sivulta mä lähden ja mille sivulle mä menen. On, ja plus, että sä pystyt myös kurkkaamaan nopeasti sille seuraavalle sulle, että jatkuuko tämä juttu muuten vielä tohon noin tai muuta. Joo. Siis on... Tämä siitä niin hyötyä on. Tämä on... Siis yhteensä sarjakuvia tulee 2500 jakelua ja ilmaisia joskin nämä ilmaiset on tarjolla vaan rajoitetun ajan, että sillä esitetään sitä, mutta kannattaa käydä katsomassa sitten. Sitten ilmaisia sarjakuvia on tällä hetkellä peräti 250, että niitäkin voi. Ja tämä on subskriptiopohjainen palvelu, eli sä maksat tietyn määrän, että sulla on pääsy siihen koko arkistoon. Eli se on $10 kuussa, tai voi maksaa koko vuodelta kerralla, jolloin se on 59,88, eli käytännössä $60. Ja tosiaan, kun nämä taas laskutetaan dollareina suoraan, niin se kurssi toimii aika hilpeästi meidän eurooppalaisten hapattajien eduksi tällä hetkellä. Loistavaa. Kyllä. Saisiko ne myös vaihtoehtoisesti offlinein luku, vaikka Blu-ray-levyllä? Sitä ei taida olla. Saisiko ne vaikka Blu-ray-levyllä näin? Mä voisin ostaa tiedä, Philipsin. Ne on niin kalliita. Ovatko? Olen kuullut, että Philips ja Light ovat julkaisseet 200 taalan Blu-ray-aseman. Ovat julkaisemassa 200. Tämä on selkeästi vastaus sille $99 HD-DVD-soittimelle, jota oli hyvin rajoitettu erä, joka sitten meni saman tien. Ja se oli aika markkinointihapatusta, että kun joku, mä en muista kumpi se niistä oli näistä isoista tavarataloketjuista, joku sanoi, että se on meillä pysyvä hinta, niin se pysyvä hinta oli tasan niin kauan kuin niitä laitteita oli, eli noin puoli tuntia. Kirjoitin Googleen $199 in euros, niin sain vastaukseksi, että se tekee 136. Jälleen ollaan leikitty tämän viikkoista peliä, arvatkaapa, koska Skype kaatuu, ja tällä kertaa se oli tuossa vähän tunnin jälkeen, joten hyvinhän päästiin. TK sanoi, että ilmaiset sarjakuvat vaatii rekisteröitymästä heti parin sivun jälkeen. En tiedä sitten, onko ne oikeasti niitä ilmaisia sitten vai onko ne vain jotain esikatselutoimintoja näistä maksullisista, mutta jos näin on, niin se on harmillista. Mutta siis olimme puhumassa jostain muusta. Erkka oli puhumassa jostain ja sitten se kaatui, eli se oli sinun syytä, mistä olit puhumassa. Minä googletin, että paljonko niin 200 taalaa on, ja se on 136 euroa, eli ei se nyt kauhean paha hinta ole, jos vertaa noihin. Suomestahan sitä siihen hintaan ei tietysti tule saamaan. Luultavasti sitä ei Suomesta tule saamaan ollenkaan, jos vanhat merkit paikkaansa pitää. Jos vertaa noihin, mitä yleensä on noihin hinnat ollut, niin on ollut kauhean korkeita. Mutta tämä on siis, mainittakoon, että tämä on siis asema, ei soitin. Eli tämä täytyy iskeä tietokoneeseen kiinni. Ja oliko tämä muuten vielä semmoinen kökkösoiti, että tämä ei osannut polttaa CDR tai DVD? Siis mun käsittääkseni se ei polta yhtään. Ei kun on DVD-RV ja CD-RV on, mutta Blu-rayta se ei polta. Eikö niin pääs meni, joo. Joo. Toi. Paljonko te voisitte maksaa semmoista asemasta, joka polttaa sekä Blu-rayn että kaikki nuo muut ja lukee tietenkin niitä myös? Siis mä voisin maksaa jonkun 45 euroa. Siis mä en tarvitse semmoista, niin mä en tällä hetkellä maksaisi siitä ollenkaan. En mäkään tarvitse, mutta siis semmoinen olisi kiva olla. En mä tiedä sitä, siis jos sä haluat maksaa siitä laitteesta 40 euroa, niin ne varmaan maksaa 60 euroa ne aihiot. Nyt tämmönen meta-kysymys. Kuuluuko tämä mun Mäkin puhe, kun mun Mäkki puhuu aina välillä yksikseen tuossa, niin ei kuuluuko se sinne asti? Joo, no se kuuluu vaan mulle. Joo. Tämä oli tätä arkirealismia. Tarkistusvaa pääsee, että jos se ääni tuleekin sieltä. Joo, tämä on yksi semmoinen. Tämä Mäkki puhuu mulle. No, mun Mäkki enää antaa semmoisia statustietoja, mitä tapahtuu eri ohjelmissa ja linjoilla. Nyt tämä kaatuu ainakin, koska meille tulee lisää väkeä. Kalatalous Jussi tekee tyypillisen viime hetken sisääntulonsa. Jos juhannuksena on katolla lunta, niin sitä on aika monesti maassakin. Se on totta. Kyllä. Me tässä venytelty tätä meidän keskustelua näin, että sehän ennättää matkaa. Itse asiassa päivän viimeinen uutinen, ainakin suunniteltu viimeinen uutinen. Tämä on rönsyily tänään, että voi tapahtua vaikka mitä, mutta sehän ei haittaa mitään. Mutta vihdoin on tehty jotain, mitä internet on kaivannut siitä päivästä asti, kun se on perusteltu. Eli Stupid Filter filteröi ääliöt pois netistä. Eihän toi toimi. Mäkin olen täällä. Niin siis itse asiassa, älkää ottako sitä käyttöön, koska muuten puhujain kulma loppuu ihan kuin seinään. Mutta siis tämä on, hetkinen, tämä on ohjelma, joka, mä en itse asiassa tiedä, asennetaanko tämä niin kuin omalle koneelle vai selaimeen vai palvelimelle. Mutta se on semmoinen, että se automaattisesti ottaa esimerkiksi, jos on blogi, jossa on kommentteja, niin jos siellä on jotain first post-tyyppisiä kirjoituksia, tällaista TV-chatti-tyyppistä kirjoitelmaa, niin se filteröi ne automaattisesti sieltä pois, että niitä ei tarvitse katsella ollenkaan. Mä ajattelin, että kun se asentaa koneelle, niin se rikkoo sun verkkokortin. Se kieltämättä olisi aika, aika kokonaislaatuinen. Kysy sulta 10 kysymystä, jos vastaat yhteenkin väärin, niin se siitä internet. Se muuten olisi semmoinen voisi olla ihan hyvä olla, siis semmoinen ennaltaehkäisevä. Eli laitetaan tämmöinen ketjukirja näin, että semmoinen exe-tiedosto liikkumaan vaan. Ja laitetaan viestiksi vaan, että avaat tämä, jos ihminen menee sen avaamaan. Oikeastaan kaiken parasta olisi joku keskushakemisto, johon voisi laittaa ääliöiden IP-osoitteita, ja sitten sieltä voitaisiin säännöstää, että mistä IP-osoitteista ei päästä enää koskaan nettiin. Antakaa minäkin huudon, minäkin olen kännissä. Tämmöinen on olemassa tämä. No voihan perhana, sanokaa mikä tämä on tämä sanankirjasysteemi, mikä on netissä, mihin kaikki voi kirjoittaa. Wikipedia. Ei, Wikipedia, kiitos. Tietosanakirja, ei sanakirja. Siellä on semmoinen systeemi. Onkohan peräti joku yliopisto tai joku vastaava laittanut, että sillä käyttäjiä arvostellaan. Tai niitä annetaan semmoisia niin luotettavuuspisteitä sen niin artikkelin mukaan, mitä ne on kirjoitellut sinne. Ja että jos tosiaan niin nämä kirjoittajien kirjoittamat jutut pysyvät pitkään muuttumattomina, niin voihan olettaa, että ne on luotettavaa tietoa, ja tällöin käyttäjä saa tämmöisen luotettavuuspisteen tavallaan. Ja mikäli käyttäjän kirjoituksia paljon muutellaan, voihan olettaa, että ne eivät pidä paikkaansa, ja tällöin käyttäjältä vähenee pisteitä, niin saadaan niin tämmöisen systeemillä niin Wikipedian luotettavuutta taas hieman paremmaksi. Sain huutaa, koska olen omanassa. Hienoa. Mutta siis tämä on tosi juttu. Mitä sä oot nauttinut? Meikä mun illotiinia. Hei, mulla nyt kosahti toi mun Windowsi tuossa. Vastasit yhteen kysymykseen väärin. Joo. Tai klikkasit sitä ekseen, jonka juuri lähetisi. Muistaako Suviko, joka nyt ilmeisesti on linjalla, että miten se nyt on käynyt Koski-Suomen Wikipedia-äänestyksessä? Se päättyi tasan. Se päättyi minäkin. Joo. Mitä silloin tapahtuu, jos päättyy tasan? Sitten voisi tästä artikkelista vain puolet. Suviko itse asiassa voisi täsmentää. Siis se artikkeli säilyy, mutta ilmeisesti siinä ei ole mitään aikarajaa, koska podcast-vihamieliset ihmiset voi uudestaan laittaa siis ne voi koska tahansa uudestaan aloittaa sen äänestyksen uudestaan. 70% tarvii vaatia poistoa, että se poistuu, se on Suviko. Okay, mietin, että Koski-Suomen perustusten pohjalle pystytettäisiin podcastaajat ry, joka sitten edustaisi itseään kissan ristiäisissä, niin olisiko sitten Koski-Suomen riittävän merkittävä, että se olisi... Ei tarvii, koska se päätettiin jo nyt, että se on tarpeeksi merkittävä. Siis Suviko vielä sanoo, että siis samalla syyllä ei voi ehdottaa poistoa, eli ilmeisesti tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että uudestaan ei enää voi siis oliko toi kysymys nyt siinä, että siinä ei ollut lähteitä vai se, että Koski-Suomi ei ollut joidenkin mielestä tarpeeksi merkittävä? Mä en muista, kumpi se oli. Joidenkin mielestä se ei ollut tarpeeksi merkittävä. Suviko sanoi, että molempia, että onko se nyt niin, että kumpikaan ei ole tästä lähtien tarpeeksi, tai kumpikaan näistä ei ole nämä pätevä syy järjestää uutta poistoäänestystä, vai onko se nyt vaan toinen niistä eliminoitu? Ja onko jossain joku lista näistä, että mitkä on merkittävät syyt? Eli mitä meillä on vielä jäljellä? Niin, ja siksi taas, että kaikista paljon puolin naurettavaa tuollaista itsensä tehostamista, että teillä on tarpeeksi merkittävä. Niin, mä en ole koskaan, niin kuin, että jos se sinne on, joku on sen sinne laittanut, niin olkoon se. Mitä haittaa niin, siitä on, että se on siellä mainittu? Se on joku sellainen artikkeli, että kun haet vaikka sanomaan, että haluat alkuaineiden jaksollista järjestelmää tutkia, niin se aina joka jumalan paikka lykkää. Hei, täällä on Koski-Suomasta artikkeli. Niin. En nyt löytänyt hirveästi asiaa siitä, mitä etsit. Siis, miten olisi tämä Koski-Suomi? Siis kyllä mä... Sä oot Pörni selvästi inklusionisti, eli sä mieluummin sisällytät enemmän niillä. Niin siis mä en käsitä tätä, että miksi ei. Siis pitääkö kaikkea aina kyseenalaista, että näin jotain. Koska mun mielestä se on pakko olla merkityksellistä, jos näin iso debaatti siitä saadaan, että sitä äänestetään edes takaisin, niin eikö silloin ole merkittävä? Jos ei ketään kiinnostaisi, kukaan ei antaisi yhtään ääntä, niin mun mielestä sit voidaan ottaa pois, koska ketään ei oikeasti kiinnostaa. Tää on nyt tämmönen elämänkatsomuksellinen ristiriita, mikä tällä Wikipediassa taitaa vallita näin, että on näitä, jotka... On eri näkemyksiä, että minkälainen sen pitäisi olla, ja toiset tykkää semmoista pienemmästä. Jos kyseessä on joku niin sanottu avoin systeemi, niin onko se avoimuutta, kun suljetaan jotain pois? No ei se mitenkään, siis ei se täysin avoin ole. Sun pitää niin osallistua sinne toimintaan aktiivisesti ylipäätään, että pystyt äänestämään. Että eihän niin mun mielestä niin Wikipedia ei, monilla on sitten vähän jotenkin ruususampi kuva, että se... kuinka paljon ihmiset sinne oikeasti tekee. Että tuossa oliko se Jakob Nielsenillä on tämä käsite, tämä participation inequality, eli tämmöinen osallistumisen epätasapaino. Ja siinä oli, että yleensä verkkopalveluissa niin 90% on tämmöistä passiivista yleisöä, ja sitten 9% on tämmöistä satunnaisesti kontribuoivaa ja 1% on sitten se aktiivisin kärki. Niin siinä samassa yhteydessä oli, että no Wikipediassa niin se oli niin kuin 0,002 tai jotakin semmoista, mikä on tämä aktiivisin kärki. Eli vaikka se on niin sanottu avoin tietosanakirja näin, niin se on aika pieni porukka, mikä sitä pyörittää. Meillä kun sen mä niin ymmärrän, että jos sinne niin jotain huuhaata kirjoittaa, mikä on täysin väärä, niin sitä voidaan niin äänestää pois tai jotain muuta vasta. Mutta jos on kuranttia asia, niin kuka on sanomaan, että joku ei ole merkityksellinen, että siis, sekin on niin käsite, että siis mä voin etsiä jotain ydinfysiikka-asiaa, mun mielestä se ei ole mulle yhtään merkityksellistä, mutta jos mä menen hakemaan Koski-Suomeen ja se löytyy sieltä, niin jes. Siis mä sanoisin, että mä oon vähän sillä kannalla myöskin, että joo, ei kaikki mun mielestä. Kaikelle ei tarvitse tehdä Wikipedia-artikkelia, että jos se menee niin kuin ihan siihen sarjaan, että mainostetaan Wikipedian avulla, joka tietysti on säännöissä kielletty jo muutenkin, tai sitten niin kuin, että sitä niin kuin ruvetaan paisuttamaan semmoisena statussymbolina, että hei, mulla on Wikipedia-artikkeli, jee! Niin mä ymmärrän sitäkin, mutta Suviko kehottaa mainitsemaan, ja itse asiassa ajattelin mainita asiasta muutenkin. Nimittäin äärimmäisen hienoa oli, että yksi Puhujan kulman kuuntelija äänestin poiston puolesta. Ja hän sanoi, siis Japsu-nimimerkki kirjoittaa, että ihan mielenkiintoisia ohjelmia ilo kuunnella. Enpä toisin olisi tämänkään poistoäänestyksen olemassaolosta tiennyt ilman kyseisen puljun Puhujan kulma -ohjelmaa. Tekijöiden kunniaksi mainittava, että äänestyskehoitus ei ollut yhtään niin räikeä kuin aluksi odotin, ja hänen äänensä siis oli, että pois, koska ei ole merkittävä. Ja siis mun mielestä... Luopio. Ei, mun mielestä se on hienoa. Siis, niin, minun mielestä se on luopio. Okei. Okay. Tältä kannalta ajattelee niin näin, että siis jos eihän niin Wikipedian ideahan ei ole luoda niin webbiä webin sisään. Ja jos niin suunnilleen samat tiedot löytyisi Koski-Suomen sivuilta, niin kun ihmiset googlettaa tietoa Koski-Suomesta, niin saako ne sen saman tiedon Koski-Suomen sivuilta kuin Wikipedia-artikkelista. Ja hyvin paljon, että niin kuin siinä mielessä, niin mun mielestä niin kuin ei ole mikään meritti, ei ole se, että löytyykö Koski-Suomi. Niin, kyllä niin. Mun mielestä se kyllä ansaitsee siellä olla, mutta tämä merkittävyyskysymys on niin kuin aika paljon myös tuntuu olevan monissa äänestyksissä se, että onko se asia merkittävä sen Wikipedia-artikkelin perusteella. Ei niinkään, että onko se sinänsä merkittävä, vaan onko se sen artikkelin perusteella. Eli kuinka hyvin se merkittävyys on argumentoitu siinä artikkelissa. Eli tämä on niin kuin puoliksi tämmöinen retorinen kysymys. Kyllä, kyllä. Ja Sakehan ilmeisesti sen aika pitkälti sillä sen artikkelin pelasti, että se lähteisti sen, mikä vakuutti ilmeisesti tarpeeksi monet ihmiset siitä, että kyseessä on ihan merkittävä artikkeli. Älkää ymmärtäkö minua väärin nyt. Ehdottomasti olen sitä mieltä, että Wikipedia on hyvä asia. Mutta siis lähteisti. Mitä lähteitä se sinne otti? Hetkinen, katsotaan. Miten voi lähteistä joku Koski-Suomen Wikipedia-artikkeli? Siis siellä oli viitteitä lähinnä haastatteluihin, mitä oli tehty minusta. Ja sitten myöskin johonkin Koski-Suomen tällaisiin ilmoitusteksteihin. Nyt kunhan saan sen auki, niin... Elikkä siellä on lähteitä, joilla jollakin tavalla pystytään niin kuin perustelemaan, että tästä on jotenkin... Kyllä mie sen ymmärrän, että ei ole... Joo, niin, mutta siis... Joo, en mä sitä, niin kuin, tässä niin kuin se pointti ollutkaan, mutta siis se, että niin kuin, se mikä just tässä nimenomaan niin kuin vähän hassua on, että tavallaan se, että jos joku muu on kirjoittanut siitä, niin se niin kuin, on niin kuin lähteenä riittävä. Siis lähteitä tässä on mainittu, jos nyt ihan listana sanotaan, vaikka kuka tahansa vois nää katsoa, niin on podcast-hakemisto, Tuija täällä Hei-blogin kirjoitus, lista suomalaisista podcasteista, Radio Koski-Suomen joku sivu, podpäivä viimeinen jakso ja Radio Koski-Suomen tilanneraportti. Että kyllähän nämä aika pitkälle on niin kuin Koski-Suomen omille sivuille viittaavia nämä lähteet. Aika hämmentävänä, että niin kuin lähteenä on niin kuin siis Tuija Allosi. Onko Tuijasta muuten Wikipedia? Mun edelleen kone on kaatuneena, mä en uskalla koskea. No kokeillaan, onko Tuija Allolla oma Wikipedia-sivu? Kuulkaa, mulla on yksi asia, minkä minä haluan tuoda tässä esille, näin niin kuin ikään kuin omalta osaltani loppukaneettina. Paska, äänestys, paska. Okei, okay. Siis Tuija Aallon nimellä kun etin, niin Tuija Aallolla ei ole sivua, mutta ensimmäinen hakutulos on luettelo suomalaisen internetkulttuurin vaiheista, joka muistaakseni on Tuijan kirjoittama artikkeli. Josta on muistaakseni myös äänestetty. Joo, niin muuten onkin. Muistankin asiasta ja täällä on sitten linkki Tuija Aallon artikkelin alkuperäiseen versioon Ylen X-stagella, joka on kirjoitettu... Ylen X-stagehan on tosi tämmöinen niin merkittävä lähde. Mutta ei no on se, jos Tuija Aalto sinne kirjoittaa, hei! Niin, siis silleen, niin kuin, musta niin kuin, tämä niin kuin ylipäätään tämä, että niin kuin, okei, sillä on niin kuin Tuijan blogikirjoitus on niin kuin lähtenä, niin tavallaan voisi niin kuin merkittävyyttä niin kuin, tavallaan perustella myös sillä, että kuinka paljon se kerää esimerkiksi Google-hittejä tai kuinka paljon Koski-Suomen sivut tai Koski-Suomen tuottamat ohjelmat kerää niin kuin inbound-linkkejä, eli osoittavia linkkejä. Että jos niitä on aina valtavasti. Mistä sen voi tietää? Kyllä, no, kyllä kai siihen joku Google, tai siihen löytyy Google-hakusanana. Saattaa olla, mutta nyt... Kun metatieton kirjoittaa Britney Spears tissit pussy ynnä muuta, niin varmasti tulee hittejä. Explicit tagi saatiin tähänkin. No kyllä mä sitä paskaa hoitin koko päivä. Suviko sanoo, että Tuija ei ole tarpeeksi merkittävää, että harvemmilla uutisankkureillakaan on omaa Wikipedia-artikkelia. Katsotaanko Arvi Lindillä? Se täytyy vielä tarkistaa. Sitten tämä sisäsiittoinen runkkaus tämän asian parista saa mun puolestani riittää kyllä ihan hyvin. Pahoittelut kielestä, mutta sanotaanko, että ei nyt ollut minun suunnitelmani, että me käytetään 10 minuuttia keskustelemalla Radio Koski-Suomen Wikipedia-artikkelista. Ei se haittaa mitään, se olikin minun suunnitelma. Ei, mutta tämä on ihan mielestäni tämä tosi mielenkiintoinen. Siis ihan mielenkiintoinen keskustelu. Niin, niin kuin, jos... Pelkästään niin Uski-Suomen kohdalla, vaan siis niin kuin yleensä. Minusta tämä on merkittävä keskustelu. Okei. Voitte äänestää asiasta, kyllä. Mä laitan Koski-Suomen palautekanavalle äänestyksen siitä. Poistetaan tämä loppukeskustelu kokonaan. No sitä mä en kyllä jakso tehdä, joten antaa olla. Nyt me lopetamme. Älä yhtään yritä, me lopetamme. Kiitän kuuntelijoita, kiitän panelisteja, Kalatalous Jussi, Pörni ja Erkka. Saanko lähettää terveisiä vielä lopussa? No jos oikein nopeasti. Haluan lähettää terveisiä sille onnekkaalle, joka lauantaina kuittasi 3 miljoonaa euroa lotossa, että ei muuta kuin viestiä, olen sinun ystäväsi. Niin, Koski-Suomi ottaa oikein mielellään vastaan lahjoituksia. Siis Suviko sanoo, että on, sanooko se, että Arvi Lindin artikkeli poistettiin, mutta kyllä Arvi Lindillä on tällä hetkellä on ainakin oma Wikipedia-artikkeli, joka on kyllä aika lyhyt. Mutta joo, sen verran täytyy vielä sisäsiittoisuutta tehdä, että promoaisin Koski-Suomen uusia projekteja, tai ehkä ei välttämättä niin uusiakaan, mutta esimerkiksi kun puhuttiin Googlen Androidista, niin sitä puhuttiin myöskin Linukastin viimeisimmässä ohjelmassa, jossa puhuttiin avoimista ratkaisuissa mobiililaitteissa, mikä oli ihan mielenkiintoinen ja leppoisa keskustelu sekin. Ja sitten tietysti epäilen suuresti, että se ketään kiinnostaa, mutta minä olen myöskin perustanut sarjakuvablogin Erkan painostuksesta, joskaan ei Erkkakaan niitä ole käynyt sieltä kuitenkaan lukemassa. Itse olen. Osoitehan oliko se tikkuukko, niin piste. Ei se itse asiassa on syndikate.vuodatus.net. Siihen löytyy linkki vaikka minun Jaiku-fiidistäni, mutta syndikate siellä. Saanko minä esittää sitten vielä äänimaisemallisen anteeksipyynnön? No, jos kuuntelijat ihmettelee, että jos taustalta kuuluu ihan hillitöntä naksutusta koko ohjelman ajan, niin se johtuu siitä, että tyttöystävälläni on paha Guitar Hero -addiktio ja se tuolla luurit pääsee feivaa tuolla olohuoneessa. Mä en ole koskaan päässyt kokeilemaan Guitar Heroa. Musta olisi hauska kokeilla, että millaista siis se on. Se on ehkä addiktio mitä ikinä. Meidän piti ostaa PlayStation 2 ihan vaan sen takia. Ja tänä viikonloppuna oli sitten ystäväni 30-vuotis syntymäpäivät, jossa sitten oli paljon, siellä oli sitten videotykkiä, Guitar Hero ja paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan pelanneet Guitar Hero. Humalassa. Joo, niin, no ensin selvinpäin ja sitten humalassa, niin kaikki aikovat kyllä sen jälkeen mennä kauppaan ja hakea itselleen konsolin ja Guitar Hero. Mielestäni olisi mielenkiintoista kokeilla senkin takia, että koska mä olen häpeäkseni tunnustan, olen vähäsen soittanut kitaraa elämäni varrella. En kylläkään voi sanoa olevani kitaristi tai edes harrastavani kitaran soittoa, mutta aina kaikenlaista hämmentävää sitä, että tulee näissä musiikkikuvioissa tehtyä, niin siinä mielessä olisi hauska kokeilla sitä senkin kannalta. Ei tarvitse olla kitaristi ollakseen kitarsankari. Suviko sanoi, että SingStar on hauskempi. Eikä ole. Tuo on tuommoista Hessu Järveläistä. Niin tiedättekö, mikä oikeasti on hauskempaa? Ei merkittävää. Se, mikä on hauskempaa, on Rock Band-peli, mikä tulee kohta. Joo. Se muuten voisi ollakin. Siinä on kitaristi, basisti ja rumpali sekä laulaa, joten sitten päästään asiaan. Okei. Okay. Nyt keskustelu poikki. Sinänsä hauskaa, että juttua riittää ja hommaa. Suviko kysyy paskalinkkeen, ehdottaa Nokia viraalivideota. Mä en nyt tässä välissä voi katsoa sitä, niin otetaan harkintaan ensi kerralle. Mutta eli jos meillä on ollut paskalinkki, paska oli jo tämä kansalaismediayhdistyksen perustamissivusto. Ei pääs hypitä, kun ei tiedetä vielä mistä on kysymys. No minä hypin. Ja minä määrään! Hyppää, sanonko minne? No, sano jos kehtaat. Iltapalalla. Okei. Okay. Itse asiassa seuraavaksi vuorossa minulla onkin päivällinen, mutta joo, se ei liity enää mihinkään. Me ollaan menty jo tarpeeksi pitkälle, joten kiitän seurasta ensi viikolla Puhujainkulma jälleen niin livenä kuin podcastinakin. Tältä osin Puhujainkulma on ohi. Moi. Koskisuomi.tunk.org